tuzizungumze kwa muhtasari mfupi sana, kutokamana na nafasi iliyopo na mahala penyewe. Nayo ni sifa ya as-sabru wal-ihtisab, kuvumilia hali zilizopo na kutaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa taala ametuambia, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ametakasika Allah azza wa jal, ambaye katika mikono yake ndiyo kuna ufalme. Allah ambaye ameumba umauti na ameumba uhai ili akujaribuni nani atakayekuwa na matendo yaliyo mazuri zaidi. Tunaishi katika nyumba hii ya dunia, ni yeye ambaye ametuleta. Na kila mmoja alipokuja katika nyumba hii, yeye mwenyewe Allah kashafahamu ni mwema au ni muovu, kamwandalia riziki yake na kampangia maisha yake. Ilipokosekana subra kwa wanadamu, wakayaingilia ya haramu kuyafanya kuwa ya halali, na wakayafanya ya haramu kuwa ni ya halali, lakini pia hawakutosheka na vile alivyowakadiria Allah azza wa jalla, jambo ambalo linawafanya Waislamu ambao ni watu waelewa, wenye sifa ya kufahamu na kuelewa yale ambayo yamezungumzwa na Qur'ani na Sunna, lakini ni watu wenye sifa kuwa wao ni watu wenye mazingatio, wamepoteza sifa hizi kwa wao kuangalia maisha ambayo Allah amewaleta katika maisha haya, halafu akayapamba kwa rangi ya kijani kibichi, kiasi yule aliyepewa maisha haya hataraji kuwa yatakuja kumponyoka siku moja, au yanaweza yakapotea. Na wale ambao Allah amewakadiria kinyume, wanaona kuwa wameonewa, ihtisab na subra imewashinda, wamekuwa ni watu wa kulalamika na kulaumu, kama alivyoeleza subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu alkhayru manu'a. Mwanadamu ameumbwa kuwa ni mtu asiyekuwa na utulivu, mtu mwenye wasiwasi na mtu mwenye kuhangaika, akipata na kheri anajidai na watu wote watamjua kuwa ana kheri, na akipata na shari analalamika na watu wote watamjua kuwa ana matatizo. Na hizi ni sifa mbili mbaya, hazitakikani kwa Muislamu kuwa nazo sifa hizi. Tuyarejee mafundisho ndani ya Qur'an katika surati al-Isra. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhira wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْظُورًا. الله تبارك وتعالى أنا تُوَمْبِيَا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. Yule ambaye anataka maisha ya dunia anahitaji starehe na haraka ya maisha ya dunia, ajalna lahu fiha, tutamharakishia kuyapata hayo maisha ya dunia, ma nashau, kwa kiwango tunachokitaka sisi na sio kiwango anachokitaka yeye. Liman nuridu, na hayo maisha ya dunia si kwamba atapewa kila anayeendea mbio, na si kwamba atapewa kila anayetafuta kwa spidi kali. Atapewa yule ambaye Allah tabaraka wa taala anataka kumpa. Liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama, kisha yule ambaye anachagua yeye hana haja na akhira, upa yake anahitaji maisha ya dunia, tutampa hayo maisha kwa sababu hatakuwa ni mtu mwenye mipaka na hata chunga maamrisho ya Allah na makatazo yake, tutampa hayo maisha yake. Thumma ja'alna lahu jahannama, kisha tutamfanyia mtu huyo moto wa jahannama, yaslaha madmuman madhura, atauingia moto huo akiwa ni mwenye malalamiko na mwenye manunguniko, kuonyesha kwamba kama Muislamu atakosa ikhlas katika maisha yake na amali zake za kila siku, akawa ni mtu ambaye anawaza maisha ya dunia, anawaza starehe zake na mambo yake, na akaisahau akhira yake, basi Allah tabaraka wa taala atampa hiyo dunia, atamfungulia dunia yake, lakini maisha yake yatakuwa ya dhiki na hali yake itakuwa mbaya na mafikio yake yatakuwa ni mabaya. Na si kwamba kila ambaye atakuwa anakwenda mbio na kuyatafuta maisha atayapata, na si kila yule ambaye atakuwa na juhudi za kutafuta pesa atazipata. Allah amesema tunampa tumtakaye na kiwango tunachokitaka. Kwa hivyo wewe mwanadamu hauna hiari katika hilo, ulichopangiwa utapewa, na yule aliyepangiwa kupewa atapewa, na yule aliyepangiwa kukosa atakosa. Mwanadamu ambaye anahitajika aishi katika ardhi hii kama Muislamu anatakiwa awe ni mtu mwenye subra katika hali zote zitakazomkuta katika maisha yake. Ikimkuta hali ya kheri ikafunguliwa, awe ni mja mwenye kushukuru, na ikimkuta hali ya matatizo na mabalaa, awe ni mja mwenye kusubiri. Ihtisab, kutarajia malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akaeleza katika aya iliyofuatia baada ya hii kwamba waman arada al-akhirah, na yule ambaye yeye anataka akhera. Haimaanishi kwamba mtu anayetaka akhera huwa ashughuliki na shughuli zake za maisha ya dunia, hapana. Lakini kwa nini anafanya? Anafanya kwa ajili ya akhera. Yule ambaye lengo lake ni akhera na nia yake ni kuzipata radhi za Mola wake, wasaa laha sa'yaha, akafanya matendo ya akhera, matendo mazuri, akajituma katika mambo ya kheri, akawa ni mtu anayeelekea mambo mazuri, wasaa laha sa'yaha wa huwa mu'minun, na akawa ni muumini, amejiweka mbali na ushirikina, faulaika kana sa'yuhum mashkura, basi hao harakati zao na malipo yao mbele ya Allah yatakuwa ni yenye kushukuriwa, yatakuwa mazuri. Muislamu anatakikana lengo lake liwe ni akhira. Namna gani atapata radhi za Mola wake Allah tabaraka wa taala, na namna gani atasalimikana na adhabu na shari za Allah tabaraka wa taala. Anatufahamisha Allah ya kwamba katika aya iliyofuatia, kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wote hawa, yule ambaye anataka dunia na yule ambaye lengo lake anataka akhera, wote tunawaneemesha, wote wanapewa katika neema za Mola wako. Wama kana ata'u rabbuka mahdhura, na utoaji wa Allah hauna uchoyo, anampa kila mmoja. Huyu anayetaka akhera anapewa, na huyu anayetaka dunia anapewa. Basi wewe kuwa katika wale ambao wanaitaka akhera, ili ukanufaike baada ya maisha haya dhiki na tabu na maisha yasiyokuwa na utulivu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa siku moja amelala katika mrago, mrago ambao umetengenezwa kwa makuti ya mtende, mlango ambao ukiulalia utakuatia athari katika mwili. Akaingia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akamuona mtume katika hali mbaya. Baada ya kuwa mtume ameinuka na mistari ya ule mrago inaonekana kwenye mwili wake, kaambia mtume, hawa mafaris wafalme wa Fursi na wafalme wa Roma wanalalia magodoro mazuri, wanalala vizuri, wanakaa katika maisha mazuri, na wewe mtume wa Allah, kwa nini ukae katika hali kama hii? Machozi yakamtoka Umar, akalia. Mtume akamuuliza, Umar, walia nini? Akamweleza hiyo sababu yake. Akamwambia, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Umar, wewe huridhiki kwamba wao wapate hiyo dunia na sisi tukaipate akhera? Maana yake ni kwamba hapa duniani tutapewa tulichoandikiwa na Allah, kama ninavyofahamu imesahihi hadithi katika sahihi al-Bukhari na pia katika sahihi Muslim, hadithi ambayo inazungumzia qadar, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ambaye anasema radhiyallahu anhu, hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq, ametuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam naye ni mkweli wa wakweli, hapingwi na wala hakadhibishwi katika yale ambayo anayozungumza. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake kwa muda wa siku 40 akiwa ni nutfa, mbegu ya uzazi. Siku 40 ikiwa mtu ni mbegu ya uzazi katika tumbo la mama, hatua ya kwanza. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha inahama linakuwa. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha inakuwa pande la damu kwa siku 40 zingine. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha baada ya 40 ya tatu linakuwa ni pande la nyama. Thumma yursilu Allahu ilayhi al-malak, kisha Allah analipelekea lile pande la nyama malaika. Fayumaru bi arba'i kalima fayunfakhu fihi ar-ruh, lile pande la nyama linapuliziwa roho, anakuwa mtoto katika tumbo la mama. Na yule malaika, wayumaru bi arba'i kalimat, anaamrishwa aandike maneno manne. Na hichi ni kitabu sahihi, anaandikiwa mwanadamu katika tumbo la mama yake. Bikatabi rizkihi, kwanza anaandikiwa riziki yake, atatumia kiasi gani katika maisha yake. Wa ajalihi, anaandikiwa muda wake wa maisha, ataishi muda gani. Wa amalihi, anaandikiwa matendo yake, atatenda matendo gani. Wa shaqiyun au sa'id, na anaandikiwa atakuwa mwema au atakuwa muovu. Kisha Abdullah ibn Mas'ud akasema, فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مجرين نموافى الله أمباي حكونا نستحقك وابدي واسبق ويه حكيكا مجرين وفاني متندو كتك متندو ya watu wa peponi. Yani namna inapodhihirika kwa watu wanamuona ni mtu wa kheri, lakini kumbe yule mtu hafanyi kwa ajili ya Allah, yani hana ikhlasi katika utendaji wake. Ni lengo la kutengeneza maisha yake na shughuli zake na biashara zake ziende, haitaki isipokuwa ni muda mfupi sana baina yake na kifo chake. Kitambo cha dhiraa kinamtangulia kile kitabu alichoandikiwa katika tumbo la mama yake. fayamal bi'amali ahli an-nar, anafanya matendo ya watu wa motoni, fayadkhulaha, anakufa na ingia motoni. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar, na mwingine anaweza mmoja wenu akafanya matendo katika matendo ya watu wa motoni, akawa mtu muovu, askii, haelewi. Hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', inakwenda hali mpaka inafikia karibu ya kufa kwake, haibakii baina yake na kifo chake isipokuwa ni kitambo kifupi. Fayamal bi'amali ahli janna fayadkhulaha, anafanya matendo katika matendo ya watu wa peponi, anakufa anaingia peponi. Ni hadithi ambayo inaleta ishkali katika baadhi ya vichwa vya watu, lakini kuna nukta za msingi ambazo zaendana na yale ambayo tumekusudia kuyazungumza katika khutba, ndio ambayo tumekusudia katika hadithi hii. Nukta ya kwanza, hadithi hii inazungumzia qadar na qadaa ya Allah tabaraka wa taala, ambaye hakuna anayejua isipokuwa ni yeye mwenyewe. Na wewe huwezi kujua umeandikiwa shaqiyun au sa'id, umeandikwa ni mwema au ni muovu. Kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakulu fi du'aihi, alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema katika dua anapomuomba Allah. Na tunamjua Umar, man huwa Umar, rajulun mulhib, ni mtu ambaye Allah alikuwa akimpa ilham na Qur'ani imemwafiki mara nyingi, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambashiria pepo. Lakini akawa anasema Umar, Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktubni sa'idan, Allah nakuomba kama ulikuwa umeniandika mimi katika watu waovu, nifute uniandike katika watu wema. Kwa kuna haja ya kumuomba Allah tabaraka wa taala atuandike katika waja waliokuwa wema, kama tuliandikwa kuwa ni waja waovu katika matumbo ya mama zetu. Na sahaba Abdullah ibn Abbas katika mlango huu wa qadar akaeleza akasema, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umu alkitab, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit ay suhbu almalaika, Allah tabaraka wa taala anafuta na kuthibitisha anavyotaka ni yale ambayo yameandikwa na malaika katika tumbo la mama. Umeandikiwa riziki yako kiasi fulani, basi Allah anaweza kuzidisha na kupunguza. Umeandikiwa ajali yako itakuwa kiasi fulani, Allah anaweza kuzidisha na kupunguza. Ama umeandikiwa amali zako zitakuwa hivi, Allah anaweza kukubadilishia. Ama umeandikiwa mwema au muovu, na Allah anaweza kukubadilishia. Lakini akasema katika kipande cha aya ambacho Allah tabaraka wa taala ameeleza mbele, akasema wa indahu umu alkitab ay al-lawh al-mahfuz, kilichoandikwa katika lawh al-mahfuz la yataghayyar wa la yatabaddal, hakibadiliki wala hakigeuzi, ni vile vile kilivyoandikwa. Kwa hiyo kadari ambayo mwanadamu kaandikiwa tumboni kwa mama inaweza ikabadilika, ilikuwa riziki ndogo inakuwa riziki kubwa, lakini ziwepo sababu ambazo wewe utazitengeneza kumuomba Allah tabaraka wa taala akusahilishie. Na wala usiwe ni mtu mwenye kukata tamaa katika haya maisha, kama walipokata tamaa baadhi ya watu. Na mtu anatakiwa awe ajue ya kwamba anawajibika kuwa ni mtu mwenye subra, kwa sababu maisha ni magumu na hali zinabadilika. Lakini nani asiyesema kuwa maisha ni magumu? Maskini anasema maisha ni magumu, na tajiri anasema maisha ni magumu. Iangalie nafasi yako, kwa sababu haujui ni muda gani ulioandikiwa na Allah wa kuwepo katika ardhi hii. Laala zimbakia siku tano, laala imbakia mwezi mmoja, laala imbakia mwaka mmoja tu. Kwa nini ushindwe kuwa na subra? Kwa nini ushindwe kuwa na uvumilivu? Allah tabaraka wa taala ametuambia katika Qur'an, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote kinaishi katika ardhi isipokuwa riziki yake iko kwa Allah. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi na riziki. Riziki yako ipo na umeandikiwa, na utakula wewe wala hatakula mwingine. Lakini wanasema ahli al-ilm, ar-rizqu naw'an, riziki imegawanyika katika sehemu mbili. Rizqu yaqumu bihi al-badan, ni riziki ya kwanza ambayo ni ile ambayo mwili unapata nguvu kwa riziki hiyo. Wa rizqu yaqumu bihi ad-din, na riziki ya pili ni ile ambayo dini ya mtu inasimama kwa riziki hiyo. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تنجفوز كتك حديث عبد الله بن مسعود كما قال عليه الصلاة والسلام كما البسيم امتمرت محمد صلى الله عليه وسلم منادامه واندكيوى رزكياك نمنادامه واندكيوى أجلياك نمنادامه واندكيوى متندوياك na mwanadamu huandikiwa mwema au muovu. Na hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala, hakuna anayejua. Tulipoumbwa tukaletwa katika hii ardhi, tukafafanuliwa na kuelekezwa na tukafahamishwa njia ya kupata riziki zetu kwa njia ya halali, na tukaelekezwa na mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa na uvumilivu na kuwa na subra katika maisha. Imekuja katika hadithi ameipokea al-Imam Ibn Majah na wengineo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuambia akasema, man kanat ad-dunya hammu, mtu ambaye dunia itakuwa ndio pupa yake, anatowaza dunia, inampeleka mbio dunia, yanamshughulisha maisha, farraqa Allahu alayhi amrahu, Allah atiyasambaratisha mambo yake, waja'ala faqrahu bayna aynayhi, na Allah tamwekea umaskini mbele ya macho yake, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah, na wala hatopata katika hii dunia isipokuwa kiwango cha riziki kilichoandikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa mtu anaenda mbio, anahangaika, anapata taabu, anagombana na watu, na anaishi kwa dhiki, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, wa man kanat al-akhirah niyyatuhu, na yule ambaye makusudio yake ni akhera, anafanya biashara zake, anafanya kazi zake, apate nguvu ya kumwabudu Mola wake, na isimamishe dini yake, na athubutu katika dini yake vizuri mpaka mwisho wake uwe ni mwisho mwema. Mtume asema sallallahu alayhi wa sallam, jamaa Allahu alayhi amra, Allah humkusanyia mambo yake, shughuli zake zikawa zinaeleweka na mambo yake yakapangika vizuri. Wayatihi dunia wa hiya raghima, na dunia itamjia naye ikiwa ni dhalili, dunia imedhalilika kwake, na yeye hana shida na dunia, anashughulikia akhira yake. Kwa hiyo wale watu ni wenye kushughulikia akhira zao, na watu waondoe mawazo ya kushughulikia dunia, kwa sababu hakuna aliyekusanya ikakusanyika, na hakuna aliyojenga ikadumu, na wala hakuna aliyeimarisha ikaimarika. ومن كان يريد العاجلة ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن كان يريد الآخرة نيولي أنباء نتقى ميشة خيرا وسعى لها سعيها ناكفاني متندو أنبايو ينفلتيك ونمتندو ميما ومتندو أنبايو جيئيات لكم فلك خير سلامة بس هو تقوى متندو ياك المزوري na juhudi zake zenye kushukuriwa na Allah tabaraka wa taala. Riziki sehemu ya kwanza ni mwili, unasimama kwa riziki hiyo, chakula, mavazi, vinywaji na vinginevyo, vipando na vinginevyo. Hii ni riziki, na Allah ashakuandikia utapata, utakosa. Hakuandikiwa, hakuna mtu atakuja kukuandikia katika tumbo la mama yako, ushazaliwa tayari. Kwa kama umeandikiwa, juhudi zako ziwe za kawaida, isiwe sababu ya kuharibu akhira yako. Lakini riziki ya pili, wanasema ahlul ilmi ad-dinu al-ilmu wal-iman, ni elimu na imani. Na imani inazidi na kupungua, na imani chanzo chake ni elimu. Kila mmoja ajishughulishe katika riziki hii ya pili. Watu wengi wagumu kuitafuta, kwa sababu matunda yake katika asilimia kubwa yanapatikana katika akhira. Lakini pia vile vile ikiwa kama tumeambiwa kwamba sehemu ya pili ya riziki ni al-ilmu wal-iman, basi tufahamu ya kwamba tukihitajia dunia tuelekee kwenye elimu, na tukihitajia akhera tuelekee kwenye elimu. Na ilmu iliyokuwa bora na ilmu yenye nafasi ni ilmu waliokuja nayo mitume wa Allah, ilmu shar'i, ilmu ambayo ukisoma unakuta qala Allahu, qala ar-rasulu, qala as-sahaba, kama qala al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama alivyosema al-imamu Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, anasema rahimahullahu ta'ala, العلم ما كان فيه قال حدثنا علمني لمباي وكسوما ونقوت اندنياك كنا منين ينتم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علم وكسوما ونقوت أمسيما انتم صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك وسواس الشيطان لكن يمنى هي بس وسواس الشيطان. Na Waislamu wengi wamerudi nyuma katika swala la elimu. Hawapendi kusoma kama ambavyo pia hawapendi kusikiliza. Jiulize wewe Muislamu, ni kitu gani kinakuchelewesha Ijumaa? Ni kitu gani kinakufanya usiwe ni mtu unahudhuria katika durusi za ilmu? Ni kitu gani kinakufanya usihudhurie katika mihadhara? Utagundua kwamba hakuna zaidi ya maisha, na hakuna isipokuwa ni shaitani anakuchezea akili yako na anakulewaza kwa kukupatia matumaini siku bado zipo. Lakini kumbuka ya kwamba katika tumbo la mama yako ushaandikiwa wakati wako wa kuishi, na hakuna anayejua. Na kama hakuna anayejua, basi jua wakati wako waweza kutokea wakati wote ule ukaondoka katika ardhi hii pasina kuumwa wala pasina kugongwa na gari. Kwa hiyo mwenye akili, kama waliposema ahlul ilmi, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula, mafanikio mazuri, busara na akili ni kwa yule mtu ambaye amelijenga kaburi lake kabla hajaingia katika kaburi hilo. Atujalie Allah tabaraka wa taala kuwa ni watu wenye kujenga makaburi yao kwa matendo yaliyokuwa mema, aziongoze nyoyo zetu katika taa na katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, atupe subira na atusahilishie riziki zetu na atujalie kuwa ni wenye kusubiria na kutarajia malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.